so sun tahan mane tetese elo moto iki rasane koyo disiram keni kariyo teko riko yawe ngar sulane dodo nong arep moto kemenan ambil wong liyo manggan manggane seru bahwa se tapi nyatane gopot nong janjine song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani gaten iki wes cokok ngarasakno peri wujud lasona hang suci iko kewe maroho ati mugi Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngarasakno. Tahan maning tetes se elu moto iki rasane koyo disiram keni kariyo teko riko lawe ngersulane dodo nong ngarep moto temenan ambi wong liyo manggan manggane seru wawase tapi nyatane luput dong janjine song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani gaten iki wes cukup rasakno peri wujud melasonahan suci riko kaweh maroho ati mugi Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngerasakno song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani gaten iki wes cukup ngerasakno peri wujud melasonahan suci riko kaweh maroho ati mugi Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngerasakno sing bisa suntahan mane tetese elu moto iki rasane koyo disiram kening.